O czym myślisz? A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara? O mega okazjach w Media Expert. A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, minęła 14. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Szok po strzelaninie w szkole w Gradcu. 10 osób nie żyje, kilka walczą o życie w szpitalu. Nikt nie ma prawa lekceważyć oddanego głosu. Premier odpowiada prezydentowi w sprawie nieprawidłowości wyborczych. Bruksela ma gotowy kolejny pakiet sankcji przeciwko Rosji. Uderza m.in. we flotę cieni. W masakrze w szkole w Gradcu od kul zginęło 10 osób, wśród nich napastnik. 30 uczniów i nauczycieli zostało rannych po tym, jak uczeń strzelał na oślep. Po zakończonej akcji policji burmistrzyni Gradcu przekazała, że zostało zabitych 7 uczniów i jedna osoba dorosła, a nie żyje też napastnik. Przed godziną 13 dane Anny Kar uzupełniła informacja o śmierci 10 osoby. W szpitalu panuje nadzwyczajna sytuacja. Trafiło tam 30 rannych, z których 3 osoby są w stanie krytycznym. Uczniów i nauczycieli, którzy fizycznie nie ucierpieli, zabrano ze szkoły, zapewniając opiekę psychologiczną. Do Gradcu przyjechał kanclerz Austrii, który o godzinie 15 ma podać oficjalne informacje o wydarzeniu. Według portalu Krone ogień w szkole otworzył uczeń, który twierdził, że był prześladowany. Adam Górczewski, Polskie Radio. Wszystkie wątpliwości muszą być dokładnie wyjaśnione, tak premier Tusk odniósł się do doniesień o możliwych nieprawidłowościach przy liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Szef rządu podczas konferencji przed posiedzeniem rządu odpowiadał na oświadczenie prezydenta, który sugerował, że zgłaszane wątpliwości są próbą podważenia wyniku wyborów. Nikt, niezależnie od tego, jak jej urząd sprawuje, nawet jeśli to jest najwyższy urząd w państwie, nikt nie ma prawa lekceważyć nawet jednego zmarnowanego głosu. Nie zauważyłem, aby ktokolwiek z liderów naszej koalicji próbował wzniecić niepokój albo podważyć wynik wyborów, ale naszym zadaniem jest dać wszystkim obywatelkom i obywatelom wiarę w to, że państwo nie będzie lekceważyło żadnego głosu. Premier poinformował, że ABW złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie tzw. aplikacji Mateckiego. Nieautoryzowana aplikacja miała służyć do sprawdzania prawdziwości zaświadczeń upoważniających do głosowania poza miejscem zamieszkania. Będzie protest nauczycieli. Związkowcy chcą przyspieszenia prac w związku z nowelizacją Karty Nauczyciela i przedłużeniem świadczeń kompensacyjnych. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Broniarz, zwrócił się w tej sprawie do premiera Donalda Tuska. Jak dodał, konieczna jest też podwyżka wynagrodzeń od września. Domagamy się w piśmie do pana premiera 10% wzrostu wynagrodzeń od 1 września, albowiem zgodnie z wieloma postulatami Związku Nauczycielstwa Polskiego, związek oczekiwał, że w roku 2025 będzie kontynuacja wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i postulat wypracowany także na poziomie Rady Dialogu Społecznego mówił o 15% wzroście płac. SNP podejmie decyzję o formie protestu i jego terminie 24 czerwca. Jest projekt 18 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Komisja Europejska przesłała dziś dokumenty do państw członkowskich. Z informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że celem najnowszego pakietu jest zmniejszenie dochodów Rosji w sektorze energetycznym i ograniczenie dostaw do przemysłu zbrojeniowego. Do przyjęcia pakietu konieczna jest jednomyślność wszystkich krajów. Komisja Europejska zaproponowała m.in. sparaliżowanie systemu floty cieni, czyli statków, które przewożą rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe sankcje. Kilka firm, zarówno rosyjskich, jak i z państw spoza Unii obsługujących statki lub zarządzających nimi, ma być objętych sankcjami. Kolejnych 70 jednostek ma być objętych zakazem wpływania do europejskich portów. Komisja chce również obniżenia limitu na rosyjską ropę z 60 do 45 dolarów za baryłkę. Komisja zaproponowała także zakaz korzystania z gazociągu Nord Stream, by zapobiec w przyszłości jego uruchomieniu. A w ramach sankcji finansowych Komisja zaproponowała objęcie restrykcjami kolejnych rosyjskich banków. Rozszerzona też ma być lista produktów z zakazem eksportu do Rosji, które mogą się przyczynić do wzmocnienia jej przemysłu zbrojeniowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nowy kapitan biało-czerwonych nie zagra w meczu z Finlandią. Piotr Zieliński nie wyjdzie na boisko z powodu urazu łydki. Przed kadrą trudny sprawdzian, bo wciąż nie milkną emocje po rezygnacji z gry Roberta Lewandowskiego po odebraniu mu opaski kapitana. Jaki wynik obstawiają kibice? 2-0 dla Polski, ale uważam, że próbuję źle zrobić z Lewandowskim. Ponieważ uważam, że Lewandowski to jest jednak jeden z najlepszych piłkarzy na świecie i powinniśmy go szanować i wszyscy Polacy. Jaki wynik meczu? Polska-Finlandia, Finlandia-Polska dzisiaj. 2-0 dla Polski. 2-1 dla Finlandii. Na początek meczu w Helsinkach o 20:45. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, na zachodzie możliwe również burze. Tak będzie do końca dnia, a w nocy strefa burz zacznie się przesuwać na południowy wschód. Temperatury spadną do 11-15 stopni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Witamy jeszcze raz. Po raz drugi dzień dobry w Tu Myśliwiecka 357. Krzysztof Sagan, Hanna Dołęgowska i Katarzyna Borowiecka. Taki skład na dziś. Fleetwood Mac na początek. To jest piosenka, która kojarzy mi się z jazdą na deskorolce. I wanna be with you. Everywhere, Fleetwood Mac na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. No tak, Fleetwood Mac zawsze kojarzy się z bardzo przyjemnymi chwilami. Ja przyznam się Państwu do tego, że jeszcze z panią Eweliną, która opowiadała nam o tym, co udało się odgadnąć, albo w co udało się trafić filmowcom, jeśli chodzi o pokazywanie nam podróży człowieka w kosmos. Rozmawiałyśmy dłużej i no, jestem przekonana, że dojdzie do kolejnej rozmowy, bo rozmawiałyśmy także o Interstellar Nolana i o robocie TARS, który ważną rolę w tym filmie odgrywa. I właśnie tutaj to jest coś, co się także dzieje naprawdę, ale nie o tym. Nie, ale mówiłam, no między nami nerdami, tak to bywa. My teraz wracamy do płyty wczesnopopołudniowej, naszej płyty tygodnia, czyli płyty zespołu Pulp nowej. Po 24 latach powrócili z płytą More. Grzegorz Hoffman wczoraj opowiadał po 14 o tym albumie. Mówiliśmy także o tym, że teksty Jarvisa Cockera może trochę dojrzalsze, ale zawsze pełne opowieści o miłości, o seksualności, pełne dowcipu, ale także pełne bardzo trafnych spostrzeżeń. To jest jeden z takich właśnie. Tina to numer 2 na tej płycie i ja sobie tę piosenkę określiłam po polsku jako historię pewnej nieznajomości. Thinking about Tina. Tina, do you remember walking past me in the snow 14 years ago, or on the escalator last Saturday? You were wearing rainbow boots with matching socks. What a display of everyday sexuality. Yes, tonight I have been thinking about scenes from a marriage that never took place. Although I did once buy a ring. To numer dwa z płyty More zespołu Pulp. Tina, ta bohaterka codzienności podmiotu lirycznego, powraca jeszcze na moment w piosence numer 3, czyli Grown Ups na tej płycie. Jestem ciekawa, czy jeszcze zdążymy właśnie tej posłuchać do końca tygodnia, bo przypomnę, że More to nasza wczesnopopołudniowa płyta tygodnia i w tym tygodniu jej słuchamy o tej porze. A jutro kolejny utwór i kolejne spotkanie z zespołem Pulp zaproponuję Państwu Michał Nogaś. Teraz sięgamy po piosenkę polskiego mistrza w znakomitym towarzystwie. Ach, te oklaski się należały. Zbigniew Wodecki oczywiście, Mitch and Mitch, orkiestra i chór. Opowiadaj mi tak. Pięknie zwracać się do tego spotkania koncertowego zapisanego na albumie. No a teraz wracamy poniekąd do Jacka Antonoffa, który jest producentem naszej dzisiejszej piosenki dnia, czyli Manchild Sabriny Carpenter, a tutaj razem ze swoją formacją Bleachers i Bruce'em Springsteenem usłyszymy go w utworze Chinatown. Always be missing, but a girl Chinatown, taki tytuł nosi ten utwór. Bleachers i Bruce Springsteen razem, a samego Bruce'a Springsteena znajdą Państwo w zestawie do głosowania z utworem Blind Spot. Proszę zajrzeć trójka.polskieradio.pl. 22 minuty po 14 o tej porze zwykle w naszych spotkaniach pojawiają się utwory ze ścieżek dźwiękowych. Dzisiaj przyszło mi do głowy hasło Quentin Tarantino na wyrywki. W skrócie Tarantino na wyrywki. No to niech będzie taki wyrywek z Tarantino. I wszyscy oczywiście mają teraz przed oczami Beatrice Kiddo, czyli Uma Thurman w filmie Kill Bill. To akurat część pierwsza, no ale przecież pamiętamy wszyscy, że Quentin Tarantino w tamtym czasie przede wszystkim pożyczał sobie muzykę z innych filmów i seriali. I ten motyw muzyczny Ala Herta pochodził z serialu Green Hornet. No ale oczywiście fascynację i inspirację muzyką klasyczną także tutaj bardzo mocno słychać. Green Hornet, Al Hurt, Kill Bill, części pierwszej. Będziemy wracać oczywiście o tej porze do muzyki ze ścieżek dźwiękowych, a teraz wracamy do zestawu do głosowania i wracamy do płyty, której słuchają Państwo po 10. 4 czerwca ukazała się nowa płyta Little Sims, a ten utwór nosi tytuł Young. That creeping in my window. I get a hot flash whenever the wind blows. Nothing to my name now when everybody knows. When I'm in need of cash, I go down to the bingo. Last night I asked Jenny for a quid. This is the fifth time I'm used to taking the piss. A bottle of Rio and some chicken and chips in my pumps and my wine house quiff. We love you, Amy. Who's that knocking at the front door? Bills, bills, please no more. I'm 20-something young, my priorities straight. I need to buy booze and I need to buy a draw. This summer I'm going out every night. Anyone can get it, I ain't scared of a fight. You can be down or be on the other side, but this is my idea of the perfect life. Go to

Przykładem takiej przedawnionej zasady może być wymowa wyrazu image w Wielkim Słowniku Poprawnej Polszczyzny. Autorzy i autorki słownika zalecają, by to słowo wymawiać jako image, natomiast image uznają za wymowę pretensjonalną. Dziś jednak to właśnie wymowa zbliżona do angielskiego oryginału jest powszechna, a wersja francuska brzmi sztucznie i nienaturalnie. Trzeba też pamiętać, że autorzy słowników są tylko ludźmi. Mogą się mylić, kierować osobistymi przekonaniami albo działać w określonym kontekście politycznym i społecznym. I tak na przykład we wspomnianym słowniku poprawnej polszczyzny znajdziemy informację, że słowo drzwi należy wymawiać wyłącznie jako drzwi, tak jak dżem, a wymowa drzwi jest niepoprawna. Ten zapis to zwyczajna pomyłka. Z kolei ciekawym przykładem uwikłania słownika w kontekst społeczno-polityczny jest słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego, w którym brakuje dużej części słownictwa religijnego. Dlaczego? Ano dlatego, że powstał on w czasie, gdy wydawanie książek zależało od władz państwa, a jak wiemy, w czasach PRL-u próbowano usunąć religię z przestrzeni publicznej. To bardzo ważne właśnie w kontekście częstego zarzutu, że coś jest niepoprawne, bo nie ma tego w słowniku. To żaden argument. Bywa też tak, że badaczy i badaczki języka ponosi wyobraźnia. Dlatego w słownikach znajdziemy formy potencjalne, czyli takie, które mogą się w języku pojawić, ponieważ system daje nam taką możliwość, albo formy zmyślone. Kiedyś tworzono takie słowa celowo, by zastąpić nimi zapożyczenia, ale nie zawsze wymyślone słowa odpowiednio oznaczano. Przykładów dostarcza choćby XVII-wieczny słownik Grzegorza Knapiusza, w którym znajdziemy takie wyrazy jak spowiednia, czyli konfesjonał, włosopad, czyli środek powodujący wypadanie włosów, czy wężojeć, czyli osoby jedzące węże. I mogą mi Państwo wierzyć, nikt nigdy tych słów nie używał, co nie stało na przeszkodzie, by część tych wymysłów była potem bezrefleksyjnie kopiowana przez późniejszych leksykografów. Nie oznacza to jednak, że słowników należy unikać. Zawierają one wiele użytecznych, nadal aktualnych informacji. Kluczowe jest jednak podejście krytyczne. Nie traktujmy słowników jak wyroczni. To tylko narzędzia, które jak każde inne źródło wiedzy powinny być używane z rozwagą. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Ja wszystko rozumiem, ale zaczęłam się zastanawiać, dlaczego nikt nigdy nie używał słowa spowiednia. Takie piękne słowo. Spowiednia. Proszę sobie powtórzyć parę razy. Spowiednia. Ja się przywiązałam do niego i chyba zacznę go używać. Mateusz Adamczyk powróci jutro o tej samej porze. Przypominam, że do Mateusza z pytaniami można pisać pod adres przysłowie@polskieradio.pl. A teraz, także po polsku, tak o Hemingway. Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha. Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym. Wymyśliłem nowy projekt, który mi rozgromi blok pisarski i rozgromi w głowie mury. Ale teraz siedzę w warsie z kubkiem pociągowej lury, bojąc się, że nie zapomnę nigdy woni twojej skóry. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa nie... Zakochani ludzie chcą patosu. Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób. Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu, albo śpiew skowronków, albo...

what comes next is just like loving, healing, that spiritual thing. It's just like lover, ooh, ooh, you make my heart wanna sing. Po deszczu na betonie jeszcze Lover Richarda Ashcrofta, tu trójka. 17 minut pozostało do 15. Pora na kolejną odsłonę naszego królewskiego cyklu. Przypomnę, głównym jego bohaterem jest Bolesław Chrobry. Wczoraj dowiedzieliśmy się między innymi, że żony Chrobremu wybierał ojciec. O dwóch pierwszych niewiele wiadomo. Z trzecią, Emnildą, pobrali się, kiedy Bolesław był 20-latkiem, panna młoda była niewiele młodsza i to małżeństwo przetrwa 30 lat. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Odcinek pierwszy. Syn ojca. Część druga. Z racji na skomplikowaną sytuację rodzinną, przypomnijmy, że macocha Oda ma z Mieszkiem trzech synów, zaczęła się między parą starego księcia i jego żony, a młodego księcia Bolesława i Emnildy wojna na imiona. Za życia ojca Bolesław ma z Emnildą dwie córki i swojego pierworodnego. Dał mu na imię Mieszko. Urodził się w 990 roku, czyli mamy dwóch potencjalnych Mieszków drugich. Jeden jest synem ojca, drugi jest synem Bolesława. Krótko po narodzinach Bolesławowego Mieszka w 91 lub 2 roku pojawia się Dagome Judeks, wielka zagadka naszej historii. Króciutko tylko taki akt prawny, który oddaje państwo Mieszka pod opiekę papieską. Wymienione są tam poszczególne krainy i wymienieni są członkowie rodziny księcia. Ci członkowie rodziny to jego dwóch synów, o dziwo z Odą. Nie pada tam imię Bolesława. Zapewne starzejący się Mieszko i zapewne z wielkim udziałem swojej żony Ody skonstruował ten dokument. Trudno patrzeć na niego inaczej niż na ślad, próbę zapewnienia przez Odę dziedziczenia państwa dla własnych synów. I jednocześnie trudno patrzeć na to inaczej niż na jawną demonstrację wrogości wobec Mieszka. Dorastał w trudnych czasach. W 983 roku wybuchło Wielkie Powstanie Połabskie. Bolesław miał wtedy 16 lat. My o tym zapominamy, dlatego że historię piszą zwycięzcy, a Słowianie połabscy walczyli bardzo długo, ale ostatecznie przegrali. Natomiast z perspektywy 16-letniego Bolesława był świadkiem bardzo krwawych wydarzeń tuż za polską granicą, tuż za Odrą i z pewnością odcisnęło to na nim spore piętno. Polityczne lekcje pobierał przy ojcu, a ojciec był niezły, czego nauczył syna. Że nie sojusz jest święty, tylko racja stanu. Tak ją dzisiaj nazywamy, nie mamy pojęcia jak nazywał ją, jak mówił na to Mieszko. O władzę w cesarstwie walczył Henryk Kłótnik z Ottonem Dzieckiem, a właściwie z jego matką, cesarzową wdową Teofano. I to, co pokazał synowi Mieszko, to zdolność do zmiany sojuszy. Mieszko początkowo wspierał niemiecką opozycję Henryka Kłótnika, by potem wykonać polityczną woltę i stanąć przy boku cesarzowej Teofano. Przy okazji w 85 roku spotkał się z Teofano i jej notablami i z małym Ottonem. Myślę, że 18-letni syn mógł mu wtedy towarzyszyć. Jeżeli tak, to właśnie wtedy miał miejsce znany z historii uroczy incydent, gdy Bolesław sprezentował na zgodę cesarzowej i jej młodemu synkowi, przyszłemu cesarzowi, wielkiego wielbłąda. Tym samym Piastowie wkroczyli z przytupem czterech nóg na arenę międzynarodową. Trudno by ich nie zapamiętano. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Kolejny odcinek już jutro między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357. A do tych odcinków, które już za nami, mogą Państwo wrócić na stronie podcasty.polskieradio.pl/trójka, bo tam już jest zakładka Narodziny Królestwa. 13 minut do 15, zapowiedź nowej płyty Wolf Alice. Bardzo mi się podoba to, co Ellie Roswell, wokalistka Wolf Alice, powiedziała o swoim podejściu do tej piosenki. Powiedziała, że chciała być jak Axl Rose, ale zaśpiewać o byciu kobietą. Boom Baby Bloom zapowiada nową płytę Wolf Alice, która ma się ukazać pod koniec sierpnia. Będzie nosiła tytuł The Clearing i ten utwór znajdą Państwo w naszym zestawie do głosowania. Po raz kolejny dzisiaj przypominam, zachęcam trójka.polskieradio.pl i tam należy wejść w zakładkę Lista Przebojów. Do piątku, do 12 mogą Państwo wybierać.